niebieska i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 4 osoby zabite i 70 rannych po dużym nocnym rosyjskim ataku na ukraińskie miasta. Do internetu trafiają filmy ze zniszczeniami. System kaucyjny już za chwilę. Od października trzeba będzie zwracać puste, plastikowe i szklane butelki. Brytyjski premier uderza w skrajnie prawicowe pomysły migracyjne. Mówi wprost, że to rasizm i zagrożenie dla jedności kraju. W nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby, a 70 zostało rannych. Takie dane przedstawiło ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, według którego uszkodzonych zostało przeszło 100 obiektów cywilnych. Rosyjski atak trwał 12 godzin. Pociski i drony spadały w 11 regionach. Do mediów społecznościowych trafiły nagrania Ukraińców wykonane już po ostrzale. Domu nie ma samochodu, nawet dwóch, ale cieszę się, że moje dzieci i ja żyjemy. Mówił mężczyzna na jednym z nagrań, na którym widać gruz, wraki aut i płonące resztki budynków. W Kijowie podczas ostrzału został uszkodzony budynek polskiej ambasady. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński powiedział, że pocisk przebił dach budynku, ale nie wybuchł. Polscy dyplomaci są bezpieczni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie użyli w atakach łącznie 40 rakiet i 500 dronów. Niemieckie media przypominają, że Finlandia ostrzegała przed Władimirem Putinem już kanclerz Angela Merkel. W tej sprawie dzwonił do niej ówczesny fiński prezydent. Sauli Niinisto kontaktował się z niemiecką kanclerz po każdej rozmowie z rosyjskim prezydentem. Były prezydent Finlandii powiedział niemieckiej telewizji NTV, że obserwował frustrację Władimira Putina związaną z Ukrainą oraz jego fantazję na temat odbudowy Wielkiej Rosji. Niinisto uważa, że nie wszyscy w Europie odpowiednio wcześnie zdali sobie sprawę z zagrożenia ze strony Kremla pod wodzą Putina. Były fiński prezydent ocenia, że wojna hybrydowa dotknęła także jego kraj. Przed zamknięciem granicy Rosja wysyłała uchodźców do Finlandii, a to państwo ma najdłuższą granicę z Federacją Rosyjską wśród krajów NATO. Teraz jest tam ogrodzenie i inne zabezpieczenia, a w armii Finlandii z rezerwistami włącznie jest już co szósty obywatel. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Teraz ważne przypomnienie. W środę, 1 października, wchodzi w życie system kaucyjny. Obejmie on aluminiowe puszki do 1 litra i butelki plastikowe do 3 litrów, za które kaucja wyniesie 50 groszy, oraz butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra, za które opłata wyniesie 1 zł. Jak mówi Bartosz Sosnówka z agencji 2PR, która zbadała stosunek konsumentów do tych zmian, Polacy chcieliby, żeby kaucja obejmowała jak najwięcej rodzajów opakowań po napojach. Nie tylko plastikowe butelki i puszki, ale także kartony czy butelki po mleku. Największe poparcie dla rozszerzenia systemu wyrażają osoby pomiędzy 50 a 59 rokiem życia. To jest ponad 66%, podczas gdy najmłodsi badani, 18-39 lat, częściej podchodzą do tego pomysłu sceptycznie. W resorcie środowiska rozważane jest włączenie do systemu jednorazowych opakowań szklanych, przy czym małe sklepy alarmują, że logistycznie mogą sobie z tym nie poradzić. Niemoralne i rasistowskie, tak brytyjski premier ocenia pomysły migracyjne Reform UK twardej prawicy Nigela Farage'a. Prowadząca w sondażach partia obiecuje zlikwidowanie nieograniczonego prawa pobytu. Imigranci już mieszkający na wyspach musieliby co 5 lat odnawiać wizę i spełniać wymóg minimalnych zarobków. Premier Keir Starmer, pytany w wywiadzie, czy to pomysł rasistowski, odpowiada tak. Żyj i pozwól żyć. Ludzie przyjeżdżali tu od wieków, żeby nas ukształtować. Powiedzieć, że usuniemy nielegalnych imigrantów, ludzi, którzy nie mają tu prawa przebywać, to jedno. Ja to popieram, ale zupełnie czym innym jest powiedzieć, że zaczniemy wyrzucać ludzi, którzy są tu legalnie. To nasi sąsiedzi. To ludzie, którzy pracują dla naszej gospodarki. Są częścią nas. To rozerwałoby nasz kraj na kawałki. Zmiany proponowane przez prawicę nie miałyby wpływu na unijnych imigrantów, na przykład z Polski, którzy mają status osoby osiedlonej, ale dotyczyłyby już tych Polaków czy Francuzów, którzy przyjechali do Królestwa po Brexicie. Planowo następne wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się za 4 lata. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Najlepiej oddycha się na wschodzie, południu, w centrum i na północy Polski. W wielu miejscach utrzymuje się susza hydrologiczna, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trzecia strona medalu. Na drugą godzinę wciąż zapraszają Dariusz Urbanowicz i Norbert Michalek. No to powtórzmy, że jesteśmy brązowymi medalistami Mistrzostw Świata. Chodzi o siatkówkę. Dzisiaj Polacy w meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3-1. No a złotymi medalistami są Włosi, którzy wygrali z Bułgarami. Co prawda takim samym wynikiem jak my, czyli 3-1. Co jeszcze? Tak, spójrzmy, co się dzieje przy Łazienkowskiej. Tam w ekstraklasie Legia podejmuje pogoń. No i szybko strzelona bramka 1-0, 7 minut do przerwy. Ten wynik się od po samego początku niemal meczu nie zmienił. No a wcześniej Widzew Łódź przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1. Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, tutaj remis 2-2. Na Wyspach Aston Villa Fulham 3-1. Newcastle prowadzi z Arsenalem tuż przed przerwą 1-0. O 18.30 Barcelona będzie grała z Realem Sociedad, a nas odwiedzi Wojtek Szczęsny. Już za chwilę. Już za chwilę. Wcześniej jeszcze spróbujemy zrozumieć nowoczesny pięciobój. Przypomnę, że można do nas dzwonić 2273 w sprawie każdej sportowej, ale też można od nas otrzymać książkę pod tytułem Wrogowie o niesamowitej przedwojennej jeszcze rywalizacji Stanisława Petkiewicza i Janusza Kusocińskiego. Tak, proszę do nas dzwonić 2273. Trzecia strona medalu to audycja, w której na sport patrzymy szeroko. Pasja i pot wylany na treningu są takie same w piłce nożnej, siatkówce czy skokach narciarskich, co w szermierce, żeglarstwie czy pięcioboju nowoczesnym. I właśnie ostatniej z wymienionych dyscyplin poświęcimy kilka najbliższych minut. Krzysztof Łoniewski namówił na rozmowę, zresztą niech rozmówca sam się przedstawi. Andrzej Stefanek. Czyli nasz olimpijczyk, medalista Mistrzostw Europy i Świata w pięcioboju, dobrze pamiętam? Tak, co prawda minęło już kilka lat, natomiast te medale zostają wciąż, tak, wciąż jestem medalistą Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Generalnie w tej rodzinie olimpijskiej bardzo sobie cenię, że mogę być jej członkiem. Uprawiałeś przepiękny sport. Ten przepiękny sport, jak się ma twoim zdaniem na dziś? Bardzo, bardzo bym się chciał mylić, bardzo, ponieważ nie tylko ja, ale też ostatnio będąc na Mistrzostwach Świata w pięcioboju w Kownie seniorów, rozmawialiśmy w naszym takim towarzystwie pięciobojowym z wielu krajów, byli zawodnicy, trenerzy, że to jednak gdzieś tam boimy się, że ten pięciobój zostanie wypchnięty z programu Igrzysk Olimpijskich. Oby nie, ponieważ jak wiemy jest to dyscyplina od starożytności bardzo, bardzo poważana. W starożytnej Grecji już podczas igrzysk wieloboiści byli jakby obdarzani największą atencją, szacunkiem i szkoda by było, żeby z tak wielką tradycją dyscyplina, która już teraz trochę nie przypomina tego pięcioboju, który był, żeby całkiem zniknęła z programu igrzysk. A jak wygląda na dziś w porównaniu do tego pięcioboju, który ty oprawiałeś? To znaczy, no przede wszystkim ta zmiana taka najbardziej radykalna, tak? Likwidacja jednej z dyscyplin jazdy konnej. Teraz mamy ten tor przeszkód, który bardzo fajnie się go ogląda. Ja nie powiem, że to jest mało widowiskowe. Na pewno usprawnia całe zawody, ponieważ no dość szybko się dzięki temu toczą. Jazda konna zajmowała bardzo dużo czasu, no ale miała swój smaczek, dreszczyk emocji, piękno i tak dalej. Z losowaniem konia chociażby. Wiem, coś o tym. Dwa razy mogłem mistrzem świata indywidualnie zostać. Kończyło się na miejscach poza podium. Mogę powiedzieć śmiało, gdyby teraz był tor przeszkód, a nie konie, byłbym dwukrotnym indywidualnym medalistą mistrzostw świata. Andrzej, powiedz, jak wygląda ten tor przeszkód, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. Chyba najprościej będzie powiedzieć to w ten sposób osobom, które kompletnie jakby nie miały styczności z pięciobojem, ani z torem przeszkód, że jest to podobny, bardzo, bardzo popularny program na jednej ze stacji, nie pamiętam, której leci, Ninja Warrior. Zresztą zawodnicy z Ninja Warrior konsultowali się z naszymi pięcioboistami, gdzieś im tam dużo podpowiadali, pomagali i na tej podstawie też nasi jakąś wiedzę zdobywali, bo to jest całkiem coś nowego. Mhm. Kojarzę Ninja Warrior, no to ogląda się to świetnie i tutaj trzeba być kapitalnie przygotowanym motorycznie, gimnastycznie, siłowo i tak dalej, więc może to jest fajne rozwiązanie. Jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ no, ja wiem, że włodarze światowego pięcioboju mieli na myśli ratowanie dyscypliny, jak za wszelką cenę. Rozmawiałem z Gerardem Peciakiem, mówił, że po prostu no, mieli nóż na gardle, musieli coś wymyśleć i generalnie no, ten tor przeszkód to była jedna z kilku propozycji, jakie mogły paść. To przeszło jako, powiedzmy, ta dyscyplina, która zastąpi konie. Dla mnie jako byłego pięcioboisty, no to co ja mogę powiedzieć, byłem teraz na mistrzostwach... To profanacja? Nie profanacja, natomiast to jest, powiem tak, to jest tak jakby, będąc kibicem Legii, poszedł na mecze UKS-u Łódź w Łodzi, niby to samo, ale to nie jest to. To nie jest to, tak? Generalnie oglądałem troszkę inną dyscyplinę, byłem z Igorem Warabiną na Mistrzostwach Świata i wieloma innymi tam zawodnikami z różnych krajów, tak? Myśmy się skrzyknęli, taką towarzyską imprezę przy okazji mieliśmy. No jest to dość obce dla mojego oka, tak? Ten pięciobój wygląda trochę inaczej, bardziej komercyjnie. Finał trwa półtorej godziny. Porównajmy to do pięciu dni kiedyś, gdzie pięć dni trwał pięciobój, potem trzy, potem jeden. Teraz trwa półtorej godziny ten finał. Zawodnicy praktycznie nie robią rozgrzewki, robią chyba jedną ogólną taką bardzo do wszystkiego i to jest wszystko, na co mogą mieć czas, ponieważ prosto z toru przeszkód idą pływać, a po pływaniu od razu idą na bieg ze strzelaniem, więc tutaj będzie bardzo szybko to trwało. Bardzo dużo jest głośnej muzyki, to już jest taka czysta komercja, więc my na trybunach siedząc to się praktycznie nie słyszymy rozmawiając, zawodnicy nie słyszą podpowiedzi trenera. Trenerzy są poza obiektem, są na trybunach i generalnie jest to takie duże show, dużo hałasu, laserów, głośnej muzyki. Powiem tak, oby to wszystkim odpowiadało, ja wolałem starsze rozwiązania, starszą dyscyplinę tą sportu moją. I na zakończenie, a jak wygląda na dziś siła polskiego pięcioboju? Szczerze, przy tych, powiedzmy, przy tych warunkach, które mają, to wydaje mi się, że powinno być dużo lepiej. No gdzieś tam te wyniki nie są tajemnicą. Mistrzostwa Europy w Polaków, mówimy teraz o seniorach, no to były bardzo słabe. Mistrzostwa Świata, czwarte miejsce jednej z zawodniczek, Małgorzata Karbownik, dobrze pamiętam. Bardzo fajnie startuje dziewczyna, ma serducho do walki, widać, że jest to charakter bardzo fajny do sportu. Natomiast pytanie, czy jej wynik broni cały system szkolenia, bo pozostali zawodnicy bardzo słabo tam wystartowali, podczas Mistrzostw Świata również, gdzieś te Puchary Świata też wychodzą jak wychodzą. Czy te pojedyncze przebłyski to nie jest bardziej zasługa samego zawodnika i klubowych trenerów niż systemu szkolenia, bo czasami jestem jakby oskarżany, czy tam posądzany o jakieś takie surowe ocenianie, krytykowanie. No ja po prostu komentuję cyfry. Cyfry nie kłamią. No w pięcioboju wynik jest wyrażony za pomocą zdobytych punktów i te cyfry tutaj jakby pokazują, że w międzyczasie minęło nas bardzo dużo nacji. Dużo państw po prostu, które były dużo słabsze od nas pięciobojowo, teraz są daleko, daleko przed nami, są praktycznie nieosiągalni. Więc tutaj ja bym chyba no jednak powiedział, że na minus ten polski pięciobój. Przy takiej ilości osób trenujących Polska powinna wyglądać może jak, nawet jak Egipt, który kiedyś, no, byliśmy od nich dużo lepsi, natomiast dzisiaj są po prostu w kosmosie dla nas, są nieosiągalni totalnie, a stworzył to polski trener, ten system szkolenia w Egipcie. Ciekawe, czemu nie może go stworzyć w Polsce, też nie do mnie pytanie. Jak się nazywa ten trener? Waldemar Makaj, tak, stworzył system w Egipcie, później odnosił sukcesy w Irlandii, odnosił sukcesy w Meksyku, medal olimpijski, odnosił sukcesy na Białorusi i też tam garściami, workami zdobywał medale w każdej z tych federacji. To był Andrzej Stefanek, a rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. Przypominamy nasz numer 2273. Są jeszcze książki do rozdania. Proszę do nas dzwonić. W studiu trzeciej strony medalu wcześniej zapowiadany gość Wojciech Szczęsny. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich, dzień dobry. Ale od razu pan mnie na meczu w Barcelonie? No. Uspokajam kibiców Barcelony. Wojciech Szczęsny w meczu Real Sociedad zagra. Spokojnie. Wojciech Szczęsny w naszym studiu. Rozmawiamy ekspert od Padlu. Tak. Powiedz, ty tak. Jesteś jakoś spokrewniony z Wojciechem Szczęsnym? Nie, tylko zbieżność nazwisk. A miałeś jakieś ciekawe sytuacje z tym? No to praktycznie nazwiskiem? Jak za każdym razem kogoś poznaję, to pyta się, czy jest to zbieżność nazwisk, więc jestem do tego przyzwyczajony. Młody, przystojny, wysoki, no i gra w padla. Sport, który podbija ostatnio nie tylko internet, ale faktycznie robi się coraz bardziej popularny. Czyli co, sugerujesz, że trzeba być młodym, wysokim i wtedy możesz grać w padla, tak? No, to na pewno sprzyja. Na pewno pomaga, ale to padel jest to sport dla ludzi w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania sportowego, więc żeby grać w padla, tak naprawdę można zacząć w każdym wieku i w każdej formie fizycznej i można czerpać z tego fun. Zaraz o szczegółach porozmawiamy. Wczoraj odbyły się zawody Orlen Padel News Cup. Zawody towarzyskie, można tak powiedzieć. To grali amatorzy, grali też zawodnicy, pomieszane składy, głównie dziennikarze i gwiazdy różnych mediów. Ty grałeś? Czy miałeś zwolnienie i byłeś nieobecny, usprawiedliwiony? Nie, niestety nie mogłem wziąć udziału, ale no, uważam, że ten turniej to jest naprawdę świetna inicjatywa dla promocji padla w Polsce, ponieważ wiele znanych twarzy właśnie z świata sportu i z świata dziennikarstwa mogło wziąć udział. No i też świetną inicjatywą było to, że zawodnicy walczyli dla fundacji Wybiegaj w przyszłość dla młodych sportowców i zebrali ponad 25 tysięcy złotych, więc to na pewno szacun za takie inicjatywy. Tak, że to się udało połączyć. Na czym polega fenomen padla? Bo widać, nawet Robert Lewandowski gra w padla. Nie wiem, czy Wojtek Szczęsny gra, ale nie wykluczam, nie zdziwiłbym się. Wielu piłkarzy gra, to jest jakoś, nie wiem, dlaczego wśród piłkarzy jest takie popularne. To głównie chyba w Hiszpania, Meksyk, to są Włochy. Włochy. Tak, czy w Europie najwięcej osób gra właśnie w Hiszpanii i co ciekawe, padel jest tam bardziej popularny niż tenis. Jest tam, jest to jakby drugi sport zaraz po piłce nożnej. No, na czym polega fenomen? Wydaje mi się, że przez to, że ten próg wejścia dla amatorów jest bardzo niski, no i wystarczy parę treningów, parę odbić i można wczuć się w tą fajną rywalizację i na pewno uważam, że całe życie grałem w tenisa, ale porównując to w takim kontekście amatorskim, zdecydowanie więcej się dzieje, są ciekawsze wymiany, a nie trzeba wcale tak dużo grać, żeby właśnie czerpać z tego taki fun. No żeby uświadomić, kort jest otoczony pleksiglasowymi bandami i po prostu piłka zostaje na korcie, więc jakby w tenisie jest tak, że jak już trafi, to po prostu nie ma jak jej odebrać, a tu nawet jeśli się do niej bezpośrednio nie zdąży, to po odbiciu od ściany ona jeszcze wraca i można spróbować. A to ty jednak grałeś, tak. Ja byłem na jednym, trudno powiedzieć, treningu, ale raz tak, raz miałem tę przyjemność. Tak, no w tenisie zazwyczaj jak piłka nas minie, to już jest koniec akcji, a tutaj piłka może się odbić od tylnej szyby, wróci do nas, albo sami też możemy uderzyć piłkę w tylną szybę tak, żeby wróciła na drugą stronę, więc to jest taki, można powiedzieć, że to jest taki trochę tenis 3D. Połączony może ze squashem. Połączenie tenisa ze squashem. Głównie się gra w dwójkach, prawda? Parami. Zawsze się gra w dwójkach. Ale ja widziałem korty też Są korty singlowe, ale to jest taka... No, jeżeli nie ma po prostu miejsca na wybudowanie... Albo partner się spóźni, albo jak chce się iść na randkę, to można użyć taki kort singlowy, ale nie ma żadnych zawodów na takich kortach, czy w Polsce, czy w Europie. Po prostu jest takie treningowe raczej do grania. Tak, i też raczej... Na indywidualne treningi jakieś? Tak? Można, jest to tańsza opcja na pewno, ale... raczej treningi i tak się robi na tym pełnowymiarowym korcie, bo są troszeczkę inne korty, inna perspektywa i to raczej towarzysko, jak chce się pograć, albo tak. Wojtek, powiedziałeś, że jest niski próg wejścia w ten sport. Finansowy też? Finansowy niestety nie. To jest, można powiedzieć, że to jest jeden z droższych sportów, jakie to można uprawiać. Tak. No, ceny kortów w tych godzinach szczytu wahają się w okolicach 200 zł za godzinę, no ale jak się gra mecz, no to składa się tak, to na czwórkę. W Polsce takich kortów dużo mamy? W Polsce no jeszcze nie jest jakoś bardzo dużo. W Warszawie wiem, że dwa chyba, tak? Nie. W Warszawie, jak ja zaczynałem grać w padla około 3 lata temu, to był jeden klub zadaszony, który mieścił 5 kortów, aktualnie... To nawet na Legii po drugiej stronie jest. Tak, na Legii budowali korty otwarte. Słyszałem, że tam są plany, żeby je zadaszać, ale jest teraz około 7 klubów takich z dużą... Nad Wisłą jest taki wolnostojący kort. Nad Wisłą, tak, jest taki sezonowy kort, ale no, na przykład teraz otworzyli korty Mana Padel na Mokotowie, 8 klatek, na Nopolu jest 11, na Mokotowie w innym klubie jest też 10. Czyli można znaleźć, gdzie się chce. Rakietka się trochę różni, prawda, od tej tenisowej? Tak, jest krótsza, trochę cięższa. I nie ma naciągu, tylko to jest taka pełna. Jakby. Tak, jest pełna, tylko ma dziurki przez to, żeby... Po to, żeby ten przepływ powietrza był i dało... I jakby łatwiej się wtedy macha, jest jakby większa. A gra się takimi samymi piłkami jak w tenisie? Nie. Piłki wyglądają tak samo, ale jest jedna atmosfera mniej, przez co są trochę bardziej miękkie. Mhm. Nie zapytaliśmy Wojtka, no na jakim poziomie ty się zajmujesz padlem? Top 10 w Polsce. Tak, no aktualnie znajduję się na 8 miejscu w Polsce i cały czas staram się rywalizować. A to jest indywidualny ranking, czy zespołowy? Tak, jest to ranking indywidualny, no bo jeden turniej można zagrać z jednym partnerem, jeden turniej z drugim, ale po każdym turnieju otrzymuje się daną ilość punktów, no i to wpisuje się na własne konto. No, miejmy nadzieję, że ktoś pójdzie na kort, połknie bakcyla. Wojciech Szczęsny, bardzo dziękujemy. Rozmawialiśmy o padlu. Dziękuję sport bardzo. Fajny? Fajny. Grałem i pewnie kiedyś wrócę na kort. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Mariusz Miecznikowski został nowym selekcjonerem reprezentacji ampfutbolu, narodowej kadry zawodników po amputacjach. Wejście miał z wysokiego C. Kadra wygrała na dzień dobry Ligę Narodów, ogrywając silnych rywali. Trener jest ambitny i z chęcią do pracy. Główny cel to przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Kostaryce, gdzie biało-czerwoni będą mierzyć o złoto. A co dla 49-latka z Ustki oznacza przejęcie kadry amfutbolowej? Świetna sprawa dla mnie, tak? Taka rozwojowa, trenerska, zupełnie nowe spojrzenie, nowi ludzie, nowe wyzwanie. A jak pan myśli, dlaczego pana wybrali, skoro pan się wywodzi z futbolu, takiego klasycznego, 11-osobowego? Co pan ma w sobie takiego, co może tej drużynie dać? Już daje. Wydaje mi się, że właśnie może to, że nie jestem z amfutbolu, że chcieli kogoś spoza. Co akurat mnie do końca nie dziwi, bo aż wielu trenerów nie ma amfutbolowych, zwłaszcza szkoleń, kursów i tak dalej. Tu nie ma czegoś takiego jak osobna ścieżka trenerska amfutbolowego trenera, więc... Tak, bo poprzedni trener wywodzi się z futsalu na przykład. A jeszcze poprzedni z piłki 11-osobowej, więc duże dla mnie wyzwanie, że czysta karta, może to tego potrzebowali zawodnicy. Powiedzieli mi, że opinie są jakieś, ale nie chcieli powiedzieć skąd i od kogo i skąd w ogóle pomysł, więc... Od żony pewnie. Możliwe. Teraz popatrzmy na to, co się wydarzyło. Wygraliście z Ukrainą. Pierwszy raz w historii w Lidze Narodów ograliście, w ogóle Turcję. Remis z Anglią. Włosi wygrana w Lidze Narodów. Także trzeba powiedzieć, że to świeże pańskie spojrzenie szybko zaowocowało. Co pańskim zdaniem zadziałało? Wydaje mi się, że wprowadzenie trochę spokoju. Zresztą słucham i zawodników, bo jak niewiele wiem, to się uczę od wszystkich, łącznie z zawodnikami. Najwięcej chyba wiedzy można od nich wyciągnąć takiej boiskowej, takich zasad panujących w futbolu na boisku. Zawodnicy potrzebują racjonalnych, takich merytorycznych podpowiedzi niż emocjonalnych, bo mental mają mocny tak naprawdę i sami się świetnie motywują, sami są świetnie nastawieni. Tam nikt się nie zatrzymuje, tam nikt nie odstawia stopy, tam nikt się nie zastanawia, czy pójść na piłkę, czy nie pójść na piłkę, tylko po prostu determinacja i poświęcenie na boisku to jest standard u nich. I to mnie tak naprawdę zafascynowało i motywacja duża wewnętrzna jest u tych zawodników. Wszystkie te przymioty, które powiedzieliśmy, są naprawdę na najwyższym poziomie. Był pan trenerem Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Pamiętny mecz, który jest przywoływany, czyli w Pucharze Polski wygrana z Lechią Gdańsk. No i tam otarliście się wówczas o ćwierćfinał. Był pan asystentem także Marka Papszuna. Byłem nie tylko u Marka Papszuna, byłem jeszcze u kilku trenerów, między innymi Przemka Cecherza czy Marka Brzozowskiego, więc obserwowałem z dobrego miejsca, z tak zwanego tylnego siedzenia albo z bocznego, jak reagują zawodnicy na to, co mówi trener, tak? Jak dociera, jaka jest komunikacja, jaka właściwa powinna być komunikacja albo co, jak działa na zawodniku, więc to doświadczenie jest istotne dla mnie, ale też doświadczenie w pracy czy z młodzieżą, czy ostatnio w takiej metodzie Opexis, która na pierwszym miejscu stawia człowieka, relacje. Najpierw jest człowiek, potem jest zawodnik, więc każdy ma swoją historię. Nie każdego można tak samo traktować. Każdy jest inny, każdego co innego motywuje, każdy inaczej nawet rozumie niektóre określenia, które trenerzy używają, więc jestem w stanie to doświadczenie właśnie wykorzystać dla drużyny. Jest pan też WF-istą, uczy pan w szkole, czyli taki obraz trochę się wytwarza pański człowieka z misją. No fajnie by było tak naprawdę, bo to jest coraz trudniejsze, ale rzeczywiście taka jest rola, myślę, że czy nauczyciela, czy trenera, żeby być dla kogoś, tak? W szkole dla uczniów, dla młodzieży. Jeśli tylko widać chęć u dzieciaków albo potencjał jakiś, to albo ich trzeba trochę zachęcić, albo jeśli są chęci, to ukierunkować. Tak samo jest z zawodnikami, bo każdy ma na jakimś poziomie umiejętności. Każdy jest w różnym wieku, każdy ma różne też doświadczenia te piłkarskie, bo tak jak powiedzieliśmy, każdy ma inną historię, jedni są po wypadku, jedni są od urodzenia o kulach czy choroby, więc każdy na różnym etapie zaczynał, więc też musimy na to zwrócić uwagę, analizując ich umiejętności i dopasowując, więc też podejście mocno indywidualne, nie tylko o osobowość chodzi, tylko też o umiejętności nawet czysto piłkarskie, ale też i rozumienie gry i taką wiedzę taktyczną. Jeśli już nie siedzi pan w piłce, wam futbolu teraz i jako WF-ista, to czym się pan interesuje, jak pan spędza wolny czas? Takiego czasu nie ma jak czas wolny, bo interesuję się właśnie futbolem, żeby coraz lepiej poznawać. Jeśli cokolwiek starsze czasu, to oczywiście z rodziną, bo muszę poświęcić zdecydowanie od 6-7 weekendów praktycznie jestem cały czas w futbolu, 6-7 weekendów z rzędu. Czyli ma pan żonę, świętą kobietę. No tak, to tak bardzo jestem wdzięczny. Bardzo się poświęcają tak naprawdę, bo chętnie bym spędził czas czy z żoną, czy pojechał obejrzeć syna mecz, czy córki jakieś zawody konne, więc będę musiał to nadrobić. Ale w Wielkiej Warszawskiej nie startuje córka. Nie. Aż tak to nie, tak sobie gdzieś skacze przez przeszkody, ale nie aż tak wysoko. A pan konno jeździ? To nie moja bajka. Panie trenerze, wszystkiego dobrego. Możemy zaprosić na pierwszy weekend października, bo to jest zakończenie Ekstraklasy, prawda? W Bielsku Białej to jest bodajże 4-5 październik, ostatnia kolejka, więc myślę rozstrzygnięcie ligi. No a na dalszym horyzoncie Mistrzostwa Świata w Kostaryce, bo to jest główny cel. No tak, tak. To będzie jedna z ważniejszych albo najważniejsza w tym takim czasie. No i wyobrażam sobie, że młodzież w szkole dumna, że ma nauczyciela selekcjonera. Spotykam się raczej z fajną reakcją. Generalnie miło. Gratulacje SMS-owo czy facebookowo, czasami czy bezpośrednio na lekcjach. Oczywiście mają pretekst do tego, żeby jak najczęściej w piłkę teraz grać, no bo proszę pana, jak pan może, żebyśmy coś innego grali, tak? Co pan tu z siatkówką nam wyjeżdża, jak pan jest selekcjonerem? Ale fajnie, fajnie, zabawnie i pozytywnie. Wszystkiego dobrego, trenerze. Dziękuję bardzo. A rozmawiał z Mariuszem Miecznikowskim Adam Malecki. Za 19 minut godzina 19, w Trójce teraz piłka nożna kobiet, a po sukcesie promocyjnym wynikającym ze startu Polek w Euro odpowiedzią na zainteresowanie ze strony dziewcząt i kibiców jest profesjonalizacja klubów. Futbol w żeńskim wykonaniu ewidentnie rozwija się, także tak właśnie wygląda sprawa w Warszawie w drużynie KKP na obiekcie Hutnika Aktywnej Warszawy. Przy okazji spotkania Orlen pierwszej ligi ze Ślęzą Wrocław był Łukasz Firchał, oczywiście z mikrofonem. Ze mną zawsze obecny kibic Legia Ladies tutaj na KKP Warszawa. Jestem i wspieram nasze dziewczyny, ponieważ warto budować kobiecy futbol. nasz fandom powinien się rosnąć. Nie ma tutaj przełożenia, że jakieś tam barwy klubowe, nie ma. Jesteśmy jednością, powinniśmy się wszyscy jednoczyć. Proszę bardzo, taka miła atmosfera. Walka była dzisiaj, dziewczyny potrzebowały tego dopingu i widać było, że Ślęza, a która jest dosyć mocną drużyną w pierwszej lidze, no dzisiaj nie wygrała znacząco. My chcemy gola! Warszawa! My chcemy gola! My chcemy gola! Warszawa! My chcemy gola! Michał Gałyga, prezes KKP Warszawa. Jak to się zaczęło? 5 lat temu przyszło do mnie dwóch pasjonatów, którzy zaproponowali, żeby w klubie, którym zarządzałem wtedy, pod nazwą KS Wilanów, utworzyć sekcję dziewcząt. I tak prowadziłem tę drużynę przez kolejne lata. W międzyczasie cel, który sobie postawiliśmy 5 lat temu, on dzisiaj jest realizowany. Cel pod tytułem profesjonalizacja piłki kobiecej w Warszawie. Trochę zderzamy się z tą rzeczywistością, ale to jest zderzenie wbrew pozorom bardzo pozytywne, bo sport musi cały czas wyzwalać i emocje, z którymi trzeba sobie radzić i cały czas podnosić poprzeczkę i my to sobie to właśnie tutaj robimy. Daria Waszczuk, KKP Warszawa. W klubie jestem już dokładnie 4. sezon od powstania, od 4., 3., 2. i teraz w 1. lidze i wiem, jak ten zespół się rozwija i brakuje nam na pewno pewności siebie w rozgrywkach pierwszoligowych, bo to jest, są względy fizyczne decydują, ale cały czas się uczymy i się rozwijamy i jestem dobrej myśli. Tylko potrzebujemy cierpliwości w dążeniu do celu. Przy mnie kibicka z Wrocławia. Jaki jest powód podążania za drużyną? Za drużyną, ale również za córką, która gra w Ślęzy Wrocław. Szczerze mówiąc, my pochodzimy akurat z małej miejscowości Strzelin i tam nie było możliwości, nie ma czegoś takiego jak drużyna żeńska, więc obie córki grały przez 8 lat całą podstawówkę z drużyną chłopców. No i dopiero do szkoły średniej poszły do Wrocławia. No jest to marzenie przede wszystkim ich. No my im po prostu kibicujemy, bo to od zawsze i jedna córka i druga uwielbiają piłkę nożną. Marta, udało jej się 10 września zadebiutować w reprezentacji U20, więc to było jej ogromne marzenie zagrać z orzełkiem na piersi. Także spełnia marzenia i widać, że to idzie w dobrym kierunku. To, że znajdujemy się na obiekcie Hutnik Aktywnej Warszawy, jest jednym tylko ze środków, które udało się osiągnąć, bo dziewczyny naprawdę zasługują na to, żeby grać na pięknym stadionie, żeby mieć najlepsze warunki do treningu, żeby to wszystko, co się dzieje wokół sportu, otoczka, atmosfera, kibicowanie w kulturalnej atmosferze, one na to naprawdę zasługują. Jakie plany na przyszłość? My sobie obraliśmy drogę kilkuletnią, która ma na celu doprowadzić do tego, że w Warszawie będzie silny ośrodek zbudowany na mocnych filarach. Niezależnie od tego, czy w jednym czy drugim sezonie wyniki będą lepsze czy gorsze, będziemy stanowili o sile szkoleniowej dla dziewczynek oraz organizacyjnej, żeby inne kluby też widziały w nas partnera i projekt, do którego warto w niektórych obszarach dążyć. Kobieca piłka nie różni się niczym od męskiej, to ta sama gra. Tak samo gramy w jedną piłką, mamy takie same boisko, są te same zasady, nie ma różnicy. Dzisiaj 200 ludzi było? Było. Trzeba przychodzić, trzeba kibicować dziewczynom. Warszawa, my chcemy gola! My chcemy gola! Warszawa, my chcemy gola! A na Hutniku z mikrofonem grawcował Łukasz Firheł. Bob Marley, reggae w trójce równa się Michał Olszański. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Idziemy z Anglią? Tak jest i to już ten czas. Zaczynamy przegląd piłkarskich lig zagranicznych. Na początek, jak mówiłeś, Anglia. Gerrard! Sensacja. 10 meczów, 9 zwycięstw. Takim bilansem mógł się pochwalić Liverpool przed spotkaniem z Crystal Palace, ale bilans właśnie się popsuł. Na pierwszą połowę patrzyło się z przyjemnością. Była chyba najlepsza od czasu, kiedy tu przyszliśmy. Tak, trener Palace Oliver Glasner reaguje na triumf 2-1. Jestem dumny z tego, co stało się, gdy rywal zdobył bramkę wyrównującą. Często kierunek gry się w takich chwilach odwraca i przegrywasz, a my nie spuściliśmy nosów na kwintę. Graliśmy do przodu. Znowu przesunęliśmy impet na swoją korzyść. 96. minuta, 59. sekunda. To wtedy nastąpiło owe przesunięcie. Gol Diego Nketiah. To najpóźniej zdobyta zwycięska bramka w całej historii Crystal Palace w Premier League. Trener United, Ruben Amorim, sprawia wrażenie coraz bardziej przygnębionego. Dziś graliśmy mecz na warunkach Brentford, nie naszych, a to utrudnia wygrywanie. Porażka z Brentford 3-1. Coraz więcej pojawia się głosów, że piłkarze Amorima po prostu źle czują się w formacji, którą narzucił zespołowi. A dziennikarze pytają, czy trener pójdzie w ślady Grahama Pottera, który właśnie stracił pracę w West Ham. Smętne nastroje także na Stamford Bridge. Chelsea przegrała 1-3 z Brighton. BBC komentuje, że gdzieś rozwiała się dobra energia po zwycięstwach w Lidze Konferencji i klubowych mistrzostwach. Humorek dopisuje za to w City. Ekipa Guardioli rozbiła Burnley 5-1. Kolejny dobry mecz Fodena. On chce grać każdego dnia, cieszy się tą grą i to mówi o nim wszystko, bo może zagrać gorzej, popełnić błąd, ale nie w tym rzecz. A my czekamy na wynik spotkania Newcastle-Arsenal. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. A Newcastle z Arsenalem prowadzi 1-0. A Barcelona z Realem Sociedad remisuje po 17 minutach gry 0-0. Przenosimy się do Hiszpanii. Smutek jednych, szczęściem innych. Tak można streścić ostatnie tak naprawdę godziny w hiszpańskiej La Lidze. Choć za nami pierwszy w tym sezonie ligowy maraton z kolejką w środku tygodnia, wszystko zbladło w kontekście tego, co wczoraj wieczorem wydarzyło się w Madrycie. Atleti 5, Real Madrid! Do! Pierwszy poważny sprawdzian Realu prowadzonego przez Xabiego Alonso skończył się bolesną wywrotką. Atletico, które w sezon weszło w bólach, wczoraj dosłownie zmiotło Real, kończąc ich tortury na 5-2. Ten mecz, zdaniem hiszpańskich mediów, już jest legendarny. Dość powiedzieć, że ostatnio w derbach Atletico w podobnym stosunku wygrało 75 lat temu. I dziwi zatem, że Diego Simeone, zapytany po meczu o to, co najbardziej mu się podobało, mógł odpowiedzieć: to. A więc wszystko. Zdecydowanie mniej radosne nastroje panowały w Realu. Jesteśmy wkurzeni. Porażka w derbach jeszcze tak wysoka nigdy nie jest przyjemna. Mamy jednak jeszcze sporo meczów, a dostanie takiego gonga jest dobre, aby nie popadać w samozachwyt. Tak to odbieramy. Mówił kapitan Realu Dani Carvajal. Ten wynik oznacza, że trwający właśnie mecz Barcelony z Realem Sociedad może przynieść zmianę lidera. Warunek konieczny to wygrana Barsy, w czym po raz pierwszy w tym sezonie pomogą dwaj nasi reprezentanci. Wszystko za sprawą kontuzji Joana Garcia, który wypadł co najmniej na miesiąc, dając niespodziewanie pole do popisu dla Wojciecha Szczęsnego. A Robert Lewandowski... robi swoje, nawet wchodząc z ławki. W czwartek Walnie przyczynił się do wygranej 3-1 z Realem Oviedo, strzelając chwilę po zameldowaniu się na boisku bramkę na 2-1. Snajperskie umiejętności w kobiecej drużynie wciąż potwierdza Ewa Pajor. Wczoraj ustaliła na 2-0 wynik derbowego meczu ze Spaniolem. Wracając jeszcze na chwilę do męskich rozgrywek, warto wspomnieć o dobrej formie Villarrealu, który ugrał w tym tygodniu 6 punktów za wygrane 2-1 z Sevillą, 1-0 z Atletikiem Bilbao. Dla ekipy z kraju Basków był to już czwarty mecz z rzędu bez zwycięstwa. W środku tygodnia tylko zremisowali 1-1 z czyniującą Gironą. Z pierwszych wygranych w tym sezonie cieszyły się za to ekipy Realu Sociedad i Majorki, choć nadal romansują ze strefą spadkową. Do końca siódmej kolejki zostały jeszcze dwa mecze. O 21:00 Betis zagra z Osasuną, a jutro Valencia przyjmie u siebie Real Oviedo. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. To teraz przenosimy się o prawie 3000 kilometrów do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà Wicelider Juventus po blamażu w Weronie 1-1 nie zdołał wczoraj na swoim boisku pokonać Atalanty, której z powodu kontuzji nie mogło zagrać aż 6 graczy pierwszego składu. Niestety, w tym nasz Nikola Zalewski. Ozdobą meczu była bramka gańczyka Sulemany dla Bergamczyków. Przedryblował 4 graczy Juventusu i huknął nie do obrony. Podniecony i zachwycony włoski sprawozdawca powiedział, że ostatnim razem widział coś takiego w wykonaniu Diego Maradony w Neapolu. Potem wyrównał kabal. Przez ostatni kwadrans Bergamczycy grali w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Deruna. Z niejakim zdumieniem przyjęto więc pomeczowy komentarz trenera Juventusu Igora Tudora. Per me è una grande prestazione. Primo tempo uno dei migliori. Zagraliśmy bardzo dobrze, świetna pierwsza połowa, najlepsze od kiedy trenuje Juventus. Szkoda, że grając w przewadze nie zdobyliśmy zwycięskiej bramki, ale Atalanta to klasowa drużyna, która gra w Lidze Mistrzów. To był dobry, piękny mecz, sprawiedliwy remis, jestem zadowolony. Dzisiejsza Gazeta dello Sport zawyrokowała, Juventus zapomniał jak się wygrywa, a dalej na pewno fani Juve nie będą opowiadać o tym meczu swoim wnukom. Turyńczykom brakuje szybkości i iskry Bożej, a także reżysera gry. Natomiast przebudził się Inter, pokonał Cagliari na Sardynii 2-0. Piotr Zieliński nie zagrał. Ale mecz kolejki dopiero przed nami. Lider Napoli, jedyny zespół bez straty punktu, stanie przed pierwszym poważnym wyzwaniem sezonu w Lidze Włoskiej. Dziś wieczorem na San Siro zmierzy się z trzecim w tabeli Milanem. La Gazzetta poświęca meczowi 6 bitych stron. Anonsuje spotkanie jako pojedynek 2 świetnych piłkarzy, Modricia i De Bruyne, a także 2 świetnych trenerów, Allegriego i Contego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To teraz lotem koszącym przenosimy się do naszych sąsiadów zachodnich. Piąta kolejka niemieckiej Bundesligi przyniosła spodziewane rozstrzygnięcia. Faworyci wygrywali, a drużyny uznawane za teoretycznie słabsze schodziły z boiska pokonane. Jednak to, co wydarzyło się w Mönchengladbach, zasługuje na szczególną uwagę. A w tym wszystkim maczał palce 19-krotny reprezentant Polski. Eugen Polański od 15 września jest tymczasowym trenerem ostatniej w tabeli Borussii Mönchengladbach. Zaczął od remisu z Bayerem Leverkusen, a wczoraj jego zespół przegrał szalony mecz z Eintrachtem Frankfurt. Wynik 4-6. Zespół z Frankfurtu do przerwy prowadził 5-0, a zaraz po przerwie 6-0. Wtedy zaczął się pościg. Efektowny, ale ostatecznie nieudany. Podopiecznych Polańskiego stać było tylko na 4 bramki. Czego można zatem życzyć byłemu reprezentantowi Polski? Szczelnej defensywy, bo jak widać ofensywa przecież działa jak należy. Wszystko działa również u Harry'ego Kane'a, który szybko skradł serca kibiców Bayernu Monachium i zabiera kolejne rekordy Robertowi Lewandowskiemu. W piątek w wygranym 4-0 meczu z Werderem Brema ustrzelił do Pelpaka i zdobył 100. Bramkę dla Bawarczyków. Dokonał tego o 32 mecze szybciej od Lewandowskiego. Pobił również w ten sposób rekord Cristiano Ronaldo w Realu Madryt i Erlinga Haalanda w Manchester City, którzy potrzebowali jednego spotkania więcej do strzelenia 100 goli. Co Kane powiedział na gorąco tuż po meczu? Wiedziałem o tym rekordzie. Czuję się świetnie. Strzelić 100 goli dla takiego klubu, setnego u siebie, gdy wygrywamy 4-0, trudno w to uwierzyć. A Bayern ma komplet punktów po 5 kolejkach. Zadziwiająco dobrze wygląda dorobek Borussii Dortmund, która również jest jeszcze niepokonana, a wczoraj wygrała w Moguncji 2-0. Serię 4 zwycięstw ma także RB Lipsk, które ograło na wyjeździe Wolfsburg z Kamilem Grabarą 1-0. W przyszłym tygodniu czekają nas 2 mecze w czołówce. Bayern Monachium wybierze się do Frankfurtu na mecz z Eintrachtem, a Borussia Dortmund podejmie RB Lipsk. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To co jeszcze w sporcie dzisiaj? O, koszykarski superpuchar Polski Start Lublin zagra z Treflem Sopot. Początek o 20 w Warszawie. O 19.30 Motor Lublin z dawnym Apatorem Toruń pojadą w rewanżowym meczu o Mistrzostwo Polski. Dzisiaj dowiemy się, kto jest najlepszy na żużelku. A my kończymy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Elżbieta Różycka, Katarzyna Filc-Dwojtkowska, Norbert Michalak i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia w trzeciej stronie medalu za tydzień. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, największe platformy podcastowe i YouTube, na najnowsze wydanie, w którym mówimy o wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Zdecydują one o tym, czy kraj ten nadal będzie szedł na zachód, czy zmieni swoją politykę na prorosyjską, a to wpłynie na los całego regionu. Zapraszam serdecznie, Piotr Pogorzelski. Autopromocja.